Măi, mamă, dar ce scrie mai pe CD-ul ăsta? Liviu, Guță, Asu și Tisi? Ia bagă mai mamă sau și eu. Da, ce-a fac dracu cu CD-ul tău? Bagă, mă, n-auzi, măi! Haide, ia-uzi, dă-i din fund, haide! Hai, mamă, rupe, dă-i! Hai, el la hem! El la ham, hem! La lia, hem! La eu fumez numai chiștoaci. Banii lui tatu e pap, eu n-am bani nici de ciurap. Tata e în faliment, i-am bani de la provident. Uite, uite-te la ea, fumează narghile. În ciudă parcă îmi face, eu fumez numai chiștoaci. Banii lui tatu e pap, eu n-am bani nici de ciurap. Tata e în faliment. Chinezească.